telefon. En signal också då. Jag undrar var den tog vägen. Men nu kom den faktiskt. Nu har vi fått kontakt här på mikrofoningången här. Ja, det är lite rörigt idag. Har det varit. Men kortfattat så har jag varit ute i alla fall där. Jag tror det var lite lätt regn och det var iväg till ICA-butiken och så. Och sen gick jag upp på det gamla stationsområdet och en bit på den gamla järnvägen för att ta mig hem och så. Enligt anslag här på portarna så skulle det bli ett strömavbrott. Just på den här, de här husen som ligger just på den här vägen i Långsötan helt enkelt. Det var tydligen byte av elmätare. 8.00 till 16.00. Avbrott cirka 30 minuter här. Så när jag kom hem och duschat och packat upp och fått i mig någonting där och smörgås och avvaktat då. Reservdagen var igår, eller på tisdag men jag. Och jag visste inte hur det skulle bli. Och klockan gick. Men strax före klockan 15. Strax innan 15 här. Så bröts till slut strömmen i min lägenhet. Det blev tyst och mörkt. Och jag hann komma ner i sängen en liten stund och lyssna på MP3-musiken. Och efter bara några få minuter där så kunde jag se att lamporna plötsligt lös igen. Så tydligen så tog det bara några få minuter där att byta elmätare. Det har stått några firmabilar på gården här som hette Mikro Elektra tror jag. Och jag misstänker att det sitter elmätare i husen här borta med nere i källaren här. Det finns ett hus bredvid här som har källarkorridorer där. Någonstans där så är det elmätare i något rum och så. Så där har man bytt ut själva avbrottet. Det var bara några minuter och till min stora glädje så kunde jag se faktiskt när strömmen var här att C-datorn laddade Windows 7 normalt. Och sen stod det välkommen så att det var inget tekniskt strul med själva uppstarten av C-datorn efter det strömavbrottet. Och D-datorn har jag fått starta upp manuellt då. Ingenting verkar trasigt här utan det verkar ju fungera. Jag har ju två förstärkare här som verkar funka. Två routers med wifi och två datorer har jag och tvn igång. Det verkar regna ute men det verkar bli uppehåll imorgon där. Jag tänkte ta en liten sväng norrut. Det är lite jobbigt faktiskt så. Man vet om att de ska byta strömmen här. Men det är i alla fall avklarat då. Själva avbrottet. Men däremot så har jag fått jobba här att jag startar upp två datorer och jag startar upp de här programmen för sändning och uppspelning och startar upp ett antal kanaler och kanal 1D eller kanal 4D har fått en ny serveradress, kanal 4D. Och på adressen liveonlineradio.net liveonlineradio.net där fungerar kanal 1 kanal 1D och Sverigekanalen direkt och Sverigekanalen 2D. Däremot i den här appen som heter Live Online Radio i den här appen som heter Live Online Radio där fungerar ju bara Sverigekanalen 2D. Så att jag har påtalat det att de måste fixa så att kanal 1 och direktkanalen och kanal 1D också fungerar i appen. Men på man kan ju gå in också med mobil webbläsare. Man kan gå in med mobil webbläsare på liveonlineradio.net. Ja, det var lite klockor som jag måste ställa om och så här. Men förstärkare och datorer och routers och så verkar ju inte ha tagit skada av själva avbrottet här. Jag har tagit ner Svegot här och publicerat COD-datorn och spelar in Radio Haninge här. Och det var lite enstaka människor också ute på den gamla järnvägens banvall där. Där gick spår tidigare. För länge sedan. Och det var uppehåll i alla fall faktiskt. Jag tror att det var lite lätt regn när jag skulle till Ica där. Jag minns inte hur det var riktigt där. Det kanske inte var förresten. Men jag fick i alla fall vänta hela dagen här innan avbrottet kom. Men strax före 15 så bröts ju strömmen då. Men det var inte 30 minuter utan det var några få minuter så var det mörkt i lägenheten. Och efter några minuter i sängen så kunde jag se att lamporna lös igen faktiskt. Jag vill gärna ha lite spänning i tråden här om man ska kunna sända och så. Jag såg två bilar här utanför och det är någon källare där borta. Så är det någon elmätare där nere i källaren. De har bytt ut nya elmätare. De har jobbat för Edeborg Energi och en ny typ av elmätare faktiskt. Jag har sett att det är avklarat det här utannonserade strömavbrottet som gällde just den här gatan i Långsytan. Samtliga lägenheter just på den här gatan här som gällde det strömavbrott. Huvudroll och... Ja, jag tror säkert att de ska byta ut elmätare för andra adresser också. Men det kan inte jag veta, men det här gällde ju just vår gata idag här. Och det är avklarat. Och C-datorn startade upp normalt också utan konstigheter här. Som har krånglat tidigare. Och Strandhäll lämnar regeringen också här. Och sånt där. Så att de kommer att bli... Det var någon nära anhörig som har avlidit och hon skulle ta hand om familjen. Jag misstänker att hennes man är död faktiskt. Det är som att lämna regeringen Strandhäll. Nära anhörig är död. Jag misstänker att hennes man är avliden faktiskt. Det verkar nog på det viset faktiskt. Och imorgon slipper vi åtminstone nederbörd och så. Jag tänkte ta en sväng lite grann norrut där. Det blir lite sol och lite moln och så, men det ska tydligen inte vara någon nederbörd i alla fall. Det regnar där ute nu. Jo, jag spelar in Radio Haninge här. Ja, jag spelar in Radio Haninge som sagt va. Ja. Jag fick ingen signal först här på mikrofoningången, men till slut så kom det igång där. En liten fluga precis framför ögonen här också. Och jag fick ju starta upp D-datorn och så manuellt. Och C-datorn startade upp normalt. Ja, när det gäller Strandhäll där, du vet, så misstänker jag att det är hennes man som är död faktiskt. Eftersom hon lämnar regeringen avgår. Det var en nära anhörig där som var avliden och ja, jag misstänker att det var med hennes man helt enkelt där. Som är avliden helt enkelt där. Ja, jag misstänker ju starkt att det handlar om att det handlar om Strandhäll, hennes man. För att det var ju en nära anhörig som var avliden där. Och därför så vill hon ju då lämna regeringen här. Och om jag får gissa här faktiskt så tror jag att det var hennes man som är avliden helt enkelt där. Jag är inte säker, men det verkar ju misstänkt så. Eftersom hon vill lämna, eller hon avgår som minister där faktiskt. Och jag fick ordning på mikrofoningången här, det var alldeles tyst först. Så det fungerar också. Spela in Radio Haninge här, de här gubbarna. Speldrag med dragspel. Ja. Så att den där Strandhäll ska jag avgå. Och det var en nära anhörig som hade avlidit faktiskt, och jag misstänker det är hennes man som är död då. Ja, inte säker faktiskt, men jag misstänker att det är så. Att hennes man är avliden. Men det är vad jag misstänker det. Det kan jag inte bekräfta. Och det har tagit tid också att komma igång i sändning här då. Starta upp olika program och servrar och så, tekniska saker som måste aktiveras efter ett ganska så kort strömavbrott strax innan klockan 15 här. Byte av elmätare troligtvis nere i en källarlokal, och det stod två bilar utanför där som hette, det stod Mikro Elektra, stod det. Eventuellt mikroelektra.se. Så att de har utfört byte av elmätare. På uppdrag av Hedemo Energi här. Så var samtliga lägenheter på den här gatan idag. Ja, jag misstänker att de ska fortsätta sen också till andra lägenheter också i Långsjötan här. Och tisdagen var reservdag, men strömavbrottet är ju som sagt var avklarat, och själva avbrottet var ju faktiskt bara några få minuter där faktiskt. Så det var glädjande att inte behöva ligga i mörkret i sängen där och lyssna på MP3-musik och vänta en hel halvtimme på att få tillbaka strömmen där. Ja, det blir åtminstone bättre väder imorgon. Bättre väder imorgon där. Och det gör väl ingenting att det regnar här nu. När man ändå är inne. Och det var lite tungt också. Jag brukar nämligen köpa apelsinnektar här numera. 2 liter för 23 spänn eller om det var 22. Fast den är lite tung den här flaskan. Och allt verkar ju fungera i studion och så, med förstärkare, 2 stycken och 2 routers, tvn igång utan ljud men ändå, 2 datorer och klockan är väl inställda här och så. Så ingenting har gått sönder och så efter det här strömavbrottet. Jag ska säga också att det är Sverigekanalens tillstånd ni lyssnar till. Sändningstillståndet heter alltså Sverigekanalen, och den ansvarig utgivaren här heter Gunnar Andersson, och programmet heter Sverigekanalen direkt, och vi sänder från Långsuttan här ut med Lensväg 270 mellan Hedemora och Hofors. Det är väl något längre till Hofors än till Hedemora, men inte så mycket, så det ligger nästan mitt emellan Hedemora och Hofors. inte exakt, men ganska så nära, mittemellan Hedemora och Hofors. Och det var ju positivt att det ska bli stabilt väder imorgon. Vi får nog ta oss ut faktiskt en sväng här norrut och så. Och jag hade inte någon mössa på huvudet idag, för jag var inte ute så länge. Och ja, det var väl lite mindre. Det var ganska blött ute, så att men om jag minns rätt här så fick jag väl pilla med lite skrep också, men det var inga större mängder. Och den gamla ölgubben fick jag se också med sin rullator där. Han hade tydligen köpt öl och i stor pack och rullade hem till Slaggatan igen med sin rullator. Han dricker mycket öl och så. Ja, det är bra att jag fick ordning på mikrofoningången här, för det hördes ingenting alls först, konstigt nog. Men jag kan se så verkar allt normalt. Jag har ju en apparat här med CD-växlare för 25 CD-skivor och en radiodel, kassett, dubbelkassett, delen är ju trasig, men de här stationerna försvann ju där. Man kan ställa in i minnet. Man får ju inte in så många, men jag var tvungen att lägga in några stationer igen i minnet där. Det är väl P1 och P4 Dalarna och P4 Gävleborg, och sen det blir kanske Mix Megapol och Rix FM kanske man får in här. Antennen ligger bara bakom där, så att man får inte så stark signal. Men jag får in några stationer i alla fall med hyfsad signalstyrka. Det är på vanlig radioapparat. Och bredvid och i köket har jag P1. Och nu verkar det fungera normalt, ja. Den här mikrofoningången var så tyst i början här, så jag vet inte vad som... Men sen kom det igång. Så att det verkar ju normalt. Helt normalt här igen faktiskt. Så att det var ju bra. Ja, Strandhäll avgår av personliga skäl och... det var ju en nära anhörig där. Och jag misstänker kanske att det är hennes make som är död faktiskt. Det framgår inte riktigt, men hon skulle behöva ta hand om familjen och så. Så att det tyder väl på att det nära anhörig, ja, det verkar ju vara hennes man som är avliden då faktiskt. Jag misstänker att det kan vara på det sättet. Fast jag är lite besviken på den här appen här, Live Online Radio, för det är bara Sverigekanalen 2D som strömmar. Däremot på liveonlineradio.net och även från mobilwebbläsare så kan man höra Sverigekanalen kanalen 1 och Sverigekanalen direkt och även Sverigekanalen 2D, alltså kanal 1 direktkanalen, kanal 2D fungerar och kanal 1D också, vad sa jag, kanal 1, kanal 1D direktkanalen och kanal 2D fungerar på liveonlineradio.net, som går bra att gå in på den adressen med en mobil webbläsare. Så då behöver man ju inte ha den här appen, för där är bara kanal 2D som fungerar faktiskt. Så att det strömavbrottet är avklarat. Det var några få minuter. Ingenting är trasigt och har fått jobba i studion här. Jag startar upp olika program för sändning och uppspelning och startar upp ett antal av våra streamservrar. Ändring av kanal 4D också. Kan ni se på dalakanalen.webnode.se/lyssna. Ska vi kanske fortsätta lyssna på de här gubbarna på Radio Haninge. Ja, där hade jag ju lite fel. Det var ingen gästartist i form av Peter Forsell som dragspelare. Det var förra gången. Det var förra gången. Ja, och sen var det, om Ingvar... vi hade spelat en annan låt så hade han varit med om man hade kört något som liksom skärgårdsskymning. För där var han med också, gästspelare Therese och Peter Forsell. Ja, det är nästa vecka. Nästa vecka. Då är vi inne i oktober. Ja. Vad kan det vara då? Det kan vara den 7:e då, va? 7 oktober, det kanske det låter väl troligt. Då är det väl snart dags för ny... ny? Ett nytt fullmäktige. Ja, snart. Jag vet inte, vi får kolla med Kristen. Vi får göra det sedan. Så att vi har koll på ja. Men här var det som sagt lite lördagshott med Ingvar Jutterström själv. Jag tror han har hjälp av Gävles... fantastiska musikant Åke Blom, pappa till Therese som var gift efter Forsell. Åke Blom som spelade fiol och bas. Ja, ja. Vet inte hur det Åke Blom så här års på hösten. Så att det är bra. Jag vet inte vem Åke Blom är, men han finns med på listan. Däremot vet jag vem Åke Blom är. Åke Blom? Ja, det är en annan. Åke Blom. Och imorgon gör du att bevisa våra visor. Ja. Ja, jag vet ingenting om det, men Blom vet jag vem det är. Kronblom vet jag. Så jag har ringt och frågat om en liten fågel som varje kväll när jag är i badrummet och borstar tänderna. Ja. Så har jag en envis, ensam liten. Jag vet ju inte om den är liten. Nej, kan vara stor också. Ja. Väldigt, väldigt ensam. Ynklig. Du är säkert att det inte är något pip i vatten ändå. Jag har frågat runt med folk som kan det med fåglar och en har sagt att det är en ormvråk. Ja, ja. Någon som kretsar högt där uppe i skyn och letar efter möss eller annat. Kan vara, men den här verkar vara som om den sitter i ett träd. Ja, då är det nog inte den. I träd. Låter väldigt ensam. Vi har skjutit en gök, koko, med luftvärnskanon. Ja, det var gök det. Det var inte kaffegök då? Nej, det är den som han sitter i person och tar. Ja, oh, så det kan bli. Ja, nu plingar lingar på telefon också. Så vad har vi för låt nu då? Ja, nu ska vi i alla fall sätta på den här som heter så mycket som Pennies from Heaven. Pennies from Heaven, pengar från himlen. Ja. Det är Bernt Lundin som sjunger till väldragarna från Östervåla. Mm. Här kommer de. När regnet faller ner är det pengar från himlen. Ser du mörka moln är det pengar från himlen. Du kan bli smått förmögen ganska så lätt. Bär blott ditt paraply på ett riktigt sätt. Byt sen ut din rikedom mot allt dig behagar. Inget går dock längre upp mot regnfyllda dagar. Så om du hör ett dån, spring ej ifrån snart du ser. Varje åsbryden pengar från himlen. Don't you eat long tails, pennies from heaven. You'll find your fortune fallen all over town. Be sure that your umbrella has upside and down. Pray them for the package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you shower. So when your hair is tender, don't run under the tree. There'll be pennies from heaven, from you and me. Belgarna från Östervåla. Akkompanjerande Bernt Lundin som sjöng om pengar från himlen. Pennies from heaven. Vovve är någon hund som säger. Tycker inte om spel, dragspel. Ja, det är inte så många minuter kvar. Det speldraget som du hör i Radio Haninge direkt 98.5. Men jag vill höra på er och Johnny, de här två glada finländska medborgarna. Eero och Johnny. De ska spela en melodi av Viljo Västerinen som på svenska heter så mycket som Bakom havet. Ja, så där kan man beskriva alldeles bakom havet, heter den på svenska. Jag vet faktiskt inte vad den heter på finska. Det var i alla fall Eero och Johnny som spelade spel. Ja, för att inte glömma bort det nu så ska jag påminna om klockan 18 när det är dags för Anders och Tony och Ludde. Den professionella nya tekniska begåvningen som är med Anders och Tony. Lilla Ludde. Men han, ja, han har väl ingen kudde med. Kan sitta ändå. Det är mellan 18 och 21 som det blir måndag. Och imorgon tar jag visor då. Ja, det är det. Och lite spännande också för att du kommer bli en hel del då om han som har lämnat. Ja, Sid Jansson, Sid Jansson som lämnade om torsdags. Ja. Det kan man göra. Och lite av den visning som han var med och skapade kan vi säga genom hela visvågen från 60-talet. Och alla de det är lite över att plocka sig en och en. Ja. Ja, det är glädjen att få träffa Sid ett antal gånger, olika träffar, och mycket trevlig person att, att lyssna till framförallt. Han har mycket, mycket att berätta. Ja. Ja. Ja, spännande att få höra imorgon klockan 13. Våra visor. Kommer en av dina älsklingslåtar med där också imorgon. Jaså? Ja, men jag avslöjar inte vilken än. Nej, nej. Nej. Det får bli imorgon klockan 13. Ja. Ja, alla tider. Vi ska väl fortsätta med låt till i alla fall i speldraget. Jag ska väl passa på också och säga att på lördag den 5:e då är det Haninge igång på 38, Runstvägen 38, PRO-lokalen. Bara det, ska man åka taxi dit så ska man beställa till vägen 11. Av någon anledning. Jag vet inte varför. Mm, för det är gatan. Ja, så är det för många bokstäver i Runstensvägen. Kan ju vara svårt. Tror du det? Kan ju vara svårt nog ändå. Ja. Ja, jag vet inte. Farten är nämligen från den gatan. Ja. Alldeles i hörnet där. Ja, bara en sån sak. Den 12:e sedan, lördagen därpå, då är det spelmansstämman Tälje. CBC News, The World This Hour. I'm Adrian Chung. New this hour, a retired Quebec Superior Court judge has handed down a scathing report looking into how the province has treated Indigenous people for decades. The inquiry follows a Radio Canada investigation, and it calls on the government to apologize and make sweeping changes. Justin Hayward reports. The public inquiry into relations between Indigenous people and public services in Quebec received testimonials from more than 1,000 witnesses. Close to 800 of them gave testimony in person as the commission crisscrossed Quebec. Retired Judge Jacques Vian listened to one gut-wrenching story after another. Vian himself called them horrifying. One Inuk mother said her son's injuries hadn't been taken seriously by medical staff. She testified he'd still be alive if he had been non-Inuk. Indigenous leaders spoke of a stubborn refusal to recognize there could be racism and discrimination at the hands of the provincial police, La Sûreté du Québec. So, Justice Vian's final report contains 142 calls to action. The very first of them, that the Quebec government should apologize to First Nations and Inuit for the harm they've endured. Quebec Premier François Legault will meet with Indigenous leaders at the National Assembly on Wednesday. It's expected he will do just that. Justin Hayward, CBC News, Val-d'Or, Quebec. Staying in Quebec, a banner with the names of 2,800 Indigenous children who died in the residential school system will be revealed in a ceremony. Researchers from the National Center for Truth and Reconciliation have spent years confirming the identities of the children. And while thousands will be named, another 1,600 remain unidentified. And researchers say several hundred children have no records, seemingly vanishing into the government-run system. France is observing a national day of mourning and paying its final respects to Jacques Chirac. A funeral for the former president was held today in Paris. Chirac died last week at the age of 86. Freelance reporter Rebecca Rosman has more. World leaders stood silently as Chirac's coffin, draped with the French flag, made its way down the aisle of Saint-Sulpice Church in central Paris. Canada was represented by Governor General Julie Payette and former Prime Minister Jean Chrétien. Russian President Vladimir Putin and former U.S. President Bill Clinton were also among the international guests at today's funeral. French President Emmanuel Macron declared Monday as a national day of mourning. A minute of silence is being held in all public institutions and schools this afternoon. Today's services follow a public homage yesterday in Paris where Chirac was lying in state. More than 7,000 people lined up to pay their respects. The former president, who was in office from 1995 to 2007, will be remembered as one of the country's most beloved politicians. Rebecca Rossman, CBC News, Paris. Hong Kong is cleaning up after a weekend of protests. from the Sky News Centre at 4. The Chancellor has announced plans to increase the national living wage. Raising it to match 2/3 of median earnings. That means, on current forecasts, this ambitious plan will bring the national living wage up to £10.50, giving 4 million people a well-earned pay rise. Sajid Javid also says he'll bring the age threshold down to 21. He used his speech at the Conservative Party conference to announce investment in roads, buses and broadband and reiterated Brexit will go ahead in 31 days' time, deal or no deal. Opposition leaders won't call for a vote of no confidence in Boris Johnson this week. The leader of the Independent Group for Change met with others, including members of Labour and the SNP in Westminster earlier, to talk about how to stop a no-deal Brexit. Anna Soubry's denied claims they'll trigger a vote while the government is busy at the Tory party conference in Manchester. We are confident actually there won't be contentious votes this week for all sorts of reasons. Why not? Why not? Because the Speaker has effectively told us so. Two girls aged 13 and 16 have been arrested on suspicion of murdering a pensioner in Cambridgeshire. The man in his 80s was found dead at his home in Wisbeach on Saturday. The teenagers have been bailed. A man's been convicted of murdering his ex-girlfriend before burying her in her garden in southwest London. The 32-year-old fled the country after strangling his victim in Kew in March. A man who escaped from a prison camp in China 17 years ago has been found living in a cave. Police used drones to search mountains he'd been hiding in near his hometown following a tip-off from the public. And in sports, Scotland have eased past Samoa, are keeping alive their hopes of Call Trinity at 1-800-794-0437. When I first called, I was a little embarrassed and... understreker at de forholdene som ukrainske myndigheter, altså korrupsjon, antikorrupsjonspolitiet, påtalemyndigheten tidligere har gått inn for å se på, det var forhold som lå et par år tilbake i tiden, før Hunter Biden begynte i sin stilling i styret i dette ukrainske gasselskapet. Sånn at den tidligere riksadvokaten sier at hvis dette skal rettsforfølges på noe vis, så må det skje i USA og ikke i Ukraina. Men så er det jo grunnen da noen kritikere vil jo si at denne tidligere riksadvokaten er jo nettopp han som ble byttet ut etter at vicepresident den gangen, president Joe Biden, krevde at den riksadvokaten som var før det igjen skulle forlate sin stilling på grunn av mistanker om korrupsjon. Så kanskje har den riksadvokaten som uttaler seg nå, da, han som gikk av for en måned siden, litt interesser i saken han også. Ja, denne saken har jo vokt voldsom interesse verden over, men hvordan blir denne telefonsamtalen mellom Trump og Zelensky omtalt i ukrainske medier? Ja, det veldig forskjellige måter å se det på. En kommentator bruker litt farverike bilder. Han sier at president Zelenskyj havnet i løvens bur. Han kom ut igjen, altså fra denne telefonsamtalen med president Trump, med lemmene i behold, men han ble klort opp en del. Men det er sår som kommer til å vokse, sier kommentatorene. Men de fleste andre, de enige om at Zelenskyj var ikke på høyde her. Han var veldig ivrig etter å gjøre president Trump til laks, og var for ettergivende i mange av sine uttalelser, selv om han da unnlot å nevne etternavnet Biden i det hele tatt i sine uttalelser. Så noen mener at han ble satt i en veldig vanskelig situasjon, andre mener at han kom seg sånn noenlunde ut av det tross alt, selv om mange mener at Ukraina ble litt ydmyket i denne samtalen. Ja, han er jo en populær figur i Ukraina, Zelenskyj. Vil det her svekke hans tillit og standing ute i det ukrainske folket? Det kommer veldig an på hvem du spør igjen. Altså de som stemte på Zelenskyj, de vil kanskje si at dette er ikke så viktig. De som ikke stemte på han vil vel nå ha fått litt mer ammunisjon i sin kritikk. Hvis man ser i kommentarfeltene, der hvor denne saken diskuteres på nettet i Ukraina, så er det veldig mange som er kritiske. Veldig mange sier at dette var for dumt. Mange sier at dette kom han uheldig ut av, og hele det ukrainske nasjonen ble på sett og vis litt ydmykt av det som skjedde. Ja, Ukraina har jo hatt tette bånd til USA. Har det her forholdet endret seg på noe vis etter at USA først har valgt Donald Trump som president, og at Ukraina nå har valgt Volodymyr Zelenskyj til president? Ja, begge disse to er jo for så vidt uerfarne politikere. De har følt hverandre litt på tennene. Men det som er gjennomgangstonen i ukrainske medier, det er at sikkerhetspolitikken er det som dominerer, og det er faktisk viktigere enn hvordan disse to presidentene skulle like hverandre, mislike hverandre, hvilke uttalelser de kommer med. Ukrainas sikkerhetspolitiske plassering, altså det rett ved siden av Russland, det gjør Ukraina så verdifull for USA at til og med presidenter er nødt til å tilpasse seg den virkeligheten og se bort fra det som andre vil si er bagateller eller ikke så, eller som kan utvikle seg til å bli viktige ting, men at det er sikkerhetspolitikken som dominerer. Takk skal du ha, utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse. Reaching a monumental 15 miles per hour and absolutely eking out the passengers aboard with the speed of the journey. It was a groundbreaking day in the history of travel. It all went down at the Stockton and Darlington Railway in England, where a train normally chock-a-block with the sacks of coal and flour took on a carriage that they named the Experiment. It was designed to hold people rather than products, resembling a shed on wheels, suspensionless and luxuryless, bar a few temporary wooden benches. The Experiment was, at the time, the height of luxury, with a capacity of 300. The directors piled aboard nearly 600 people to the train, however, those not fitting in the human carriage, crammed into the coal compartments. The Experiment proved to be a success, earning the director a position of chief railway engineer. Fortunate for all, bar one man, who when the driver let off the throttle on the downhill, allowing the train to reach speeds of 50 miles per hour, became so unnerved that he fell off and his foot was crushed by a wagon. Nevertheless, apart from that, it was a locomotive success. That's all on this, however, but do stay tuned. You're listening to Radio Sputnik. Full steam ahead at 15 miles per hour. Catch all the breaking global political and economic news. The things that I'm most proud of in terms of some of the stuff that people have done is we've two members of staff who've gone back to college. So they're doing both of them are doing part-time courses and they're going to do them both on a Friday. Right. And they're enhancing their own lives through education, and we've been very supportive of that. The absolute happiness and joy that people have in the workplace now on the 4 days. And I genuinely believe this. It's like a bank holiday weekend, that bank holiday weekend feeling every single week. Not that you would want to end staff to be coming to work with a hangover any day, but one of the things that the young people said when we were talking first is, you know, you've got a 3-day weekend, lads, so don't be coming in here with hangovers on any of your working days. Fair Keep point. Those to your 3 days that you have off. That was Margaret and Aidan. You're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the spelat in Radio Haninge. Gubbarna där, två timmar dragspel. Lagt in i spellistan här och skickar upp. I'm

Du önskar, vi spelar. Du lyssnar på Dansbandsdags. Tar för givet alla saker som hänt i detta livet. Många dagar är jag långt, långt bort och nås bara på telefon. Men om du tror jag inte tänker på den plats där jag kommer ifrån. Om du tror att jag glömmer alla de vänner vi lekte med när vi var barn. Om du tror att jag glömmer farmor och farfar, båten med krokar och garn. Om du tror att jag glömmer grannens staket och huset på Notvägen 3, då har du fel. Jag glömmer dig bort vem jag är. Att få resa omkring, det ger livet min. Och jag vet jag ställt till en och annan försening. För alla dagar när jag vaknar upp och vad som jag är, så ska ni veta att jag tänker på att hemma det är alltid här. Om du tror att jag glömmer alla de vänner vi lekte med när vi var barn. Om du tror att jag glömmer farmor och farfar, båten med krokar och garn. Om du tror att jag glömmer grannens staket och tillbaka, Miro.